wszystkim nie ma rozwiązania podstawowej przyczyny, która powoduje, że kolejki są duże, czyli wąskiego gardła finansowania na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dziś 70% pacjentów płaci za ambulatoryjną specjalistyczną opiekę medyczną z własnej kieszeni w prywatnych gabinetach lekarskich. Raport został przedstawiony ministrowi zdrowia i parlamentarzystom. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jeszcze kilka lat temu za kilogram czarnych porzeczek płacono w skupie nawet 5 zł. W tym roku zaledwie 50 groszy, więc trudno się dziwić, że hodowcy narzekają. Uznawane za dwie największe na świecie plantacje czarnej porzeczki są w województwie podlaskim. Właściciel jednej z nich, Stanisław Trzonkowski z miejscowości Ostrów Północny, nie rozpoczął jeszcze zbiorów i nie wie, czy w ogóle to zrobi, bo mówi, że mu się nie opłaca. Tak dramatycznej sytuacji nigdy jeszcze nie było. Tłumaczy się nam to różnymi powodami, jak masowe nasadzenia, co nie jest prawdą. Plantatorzy są po prostu w sytuacji beznadziejnej. Część opadnie, część zjedzą ptaki, a reszta zostanie i zgnije. Wielu ludzi z okolicznych miejscowości utrzymuje się z pracy na naszych plantacjach. Ciężko będzie tych ludzi również utrzymać. Polska jest największym na świecie producentem czarnej porzeczki. Niska cena w skupach może wynikać z rekordowej ubiegłorocznej produkcji. Wówczas zebrano prawie 150 tysięcy ton tych owoców. Mimo, że tegoroczne zbiory będą nawet o 1/3 niższe, rynek nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości czarnych porzeczek. A ich plantację odwiedził nasz reporter Wojciech Szubzda. Są już Rosjanami, ale na turystach nie zarobią. Mieszkańcy Krymu alarmują, że znacząco spadła liczba gości odwiedzających zaanektowany przez Rosję półwysep. Teraz większość przyjeżdżających to są Rosjanie, a turystyka jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania dla mieszkańców Krymu. Na miejscu sytuacji przyglądał się Maciej Jastrzębski. Na początku lipca już widać, że w tym sezonie zarobki właścicieli hoteli, pensjonatów czy restauracji będą znacznie niższe od ubiegłorocznych. Kiedyś to na tym deptaku stały autobusy pełne gości z zagranicy, a teraz głównie Rosjanie przylatują. Nawet z Ukrainy rzadko kto przyjeżdża. Na razie jest źle, nie tak jak się spodziewaliśmy. Przyznają mieszkańcy Symferopola. Dostać się na Krym nie jest łatwo. Pociągiem przez Donbas strach. Przez Rosję podróż trwa ponad 2 dni i trzeba przesiadać się na prom, a później do autobusu. Samoloty latają tylko rosyjskich linii lotniczych. Co prawda ponad 20 rejsów dziennie, ale to i tak za mało, aby Krymianie mogli zarobić na ruchu turystycznym. Zorganizowane w czasy dla pracowników rosyjskich firm i obozy młodzieżowe również nie zapełnią dziury w budżetach mieszkańców separatystycznej autonomii. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. W Rio de Janeiro trwa pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Francja gra z Niemcami i przegrywa 0-1. W 12 minucie gola po pięknym dośrodkowaniu Toniego Krosa strzelił głową obrońca Mats Hummels. Niemcy grają lepiej, Francuzi muszą gonić i odrabiać straty. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Wciąż 0-1. Prowadzą Niemcy. W późniejszym spotkaniu ćwierćfinałowym gospodarze zagrają z Kolumbią. Wielkim faworytem tego meczu wydają się być Brazylijczycy. Lecz Kolumbijczycy tanio skóry nie sprzedadzą, o czym przekonany jest Tomasz Wołek, dziennikarz i miłośnik piłki południowoamerykańskiej, bo Kolumbia jest mocna. Ekipa świetnie wyszkolona, znakomicie przygotowana, doskonale dowodzona przez trenera Peckermana na ławce, a przez weterana Yepesa na boisku, posiadająca dobre zaplecze, pełnowartościowe rezerwy. Ktokolwiek wchodzi, nie ustępuje poprzednikowi w gronie graczy kolumbijskich, więc Brazylię czeka niezmiernie ciężka przeprawa. No ale to ona oczywiście jednak jest faworytem. Początek meczu Brazylia-Kolumbia o godzinie 22. Wcześniej, bo o 20.15 rozpocznie się mecz naszych siatkarzy w Lidze Światowej. Zagrają z pewnym już awansu Iranem. Polacy, by myśleć o wielkim finale we Florencji, muszą wygrać. Choć i takie rozwiązanie może nie wystarczyć. Nasi powinni trzymać przy okazji kciuki za Włochów, którzy muszą ograć Brazylię. A dzisiaj nie będzie łatwo. Polacy przecież 2 ostatnie mecze z Iranem w Teheranie przegrali. Chcemy się zrewanżować, przekonuje Michał Winierski. Przede wszystkim chcemy zagrać lepsze 2 spotkania tutaj w Polsce, bo tamte nie wyglądały zbyt dobrze dla nas. Cały czas mamy także szansę na awans, dlatego oczekuję przede wszystkim od siebie i od zespołu lepszej gry i mam nadzieję, że jeszcze wszystko mamy w swoich rękach i uda nam się wygrać 2 spotkania.

bo wakacje, ale ciekawe zmiany na liście. Bardzo Państwa zapraszam do wysłuchania programu do 22. Będą i premiery, będą i spadki. No wszystko się wyjaśni. Aha, musimy ustalić jedną rzecz. Czy mam się zachowywać podobnie jak Robert, żeby ostrzegać Państwa przy podawaniu wyniku? Bo uwaga, uwaga, rozpoczęła się druga połowa meczu Francja-Niemcy. I na razie Niemcy prowadzą z Francją 1-0. To już wiadomo. Natomiast jeśli Państwo chcą, by nie podawać wyniku, to proszę ewentualnie napisać 71335 i lp3@polskieradio.pl, choć w skrzynce to chyba muszę zrobić porządek. Och, dzisiaj w Warszawie było stopni ze 40. Upał. Czy u Państwa też taki upalny wieczór? Jeśli tak, to proszę też dać znać. Notowanie z 5 maja 1995 roku. Czyli 1000 notowań temu, czyli notowanie 692. Na 10 wtedy mieliśmy Roxette, na 9 Omega, dziewczyna o perłowych włosach, ale proszę mnie zastrzelić, nie wiem dlaczego. Na 8 Zombie Cranberries, Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Na 7, na 6 Kołysanka dla nieznajomej, Kochaj mnie, czyli Perfect. Na 4 The Man Who Sold the World, to była wtedy Nirvana. I tak, na trzecim Hey. Na drugim Kasia Kowalska i na pierwszym Edyta Bartosiewicz. Tak było 1000 notowań temu, ale wybrałem co innego. Wybrałem, byśmy posłuchali Jamaikera. Tylko to było wtedy na 41 i awansowało o 6 pozycji, a to była wtedy Sheryl Crow.

wondering how in the hell did you end up here? It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. Taka pora roku, że teraz nie możemy o tej porze robić kolacji przy świecach. And yet Sting długo z nami. Dzisiaj o jedną pozycję w dół na 43. A my w drodze do szklarskiej poręby. Pan Marek poszczuł zdjęciami, to my w auto i w drogę na Naleśniki. Dziękujemy i pozdrawiamy Mariolę i Janusz. Pani Mariolu, Pani Januszu, drodzy Państwo, w szklarskiej porębie nie mogę powiedzieć gdzie, bo to by była reklama, ale jest tam przysmak taki. To są lody, a pod tymi lodami w pucharze jest gorący taki sok malinowy. I to jest naprawdę kapitalne. Podobnie jak dzisiejsza poczekalnia, którą Państwo ułożyli. Szkoda, że te utwory, które mi się podobają, spadają. Trzy w dół na 42. Pixies. Magdalena, czyli po prostu Magdalena, Pixies 3 w dół dziś na 42. Kochany redaktorku, dzisiaj moja pierwsza lista, do której mogę swobodnie tańczyć po dwumiesięcznej kontuzji nogi. Jutro mam też urodziny i jestem przeszczęśliwa. Pozdrawiam z gorąco Marysia. Marysi wszystkiego najlepszego i dobrego rock'n'rollowego życia. 3 w dół też, pustki 41. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. To są pustki dzisiaj, 3 w dół z 38 na 41. W Walii 16 stopni, chwilowo nie pada, ale i tak odgrzebałam zimową kurtkę. To wszystko napisała do radia Gosia. lb3@polskieradio.pl. Strefa spadków pożegalni 4 w dół na 40 Kasabian. Sejmien nam spada na pozycję 40 w 1692 notowaniu listy, ale to jest jeszcze poczekalnia. Dostałem zagadkowy list, w ogóle dzisiaj zagadkowe listy. Na przykład nie wiem, czy się cieszyć z listu M. M napisał: o matko, to pan. No i drugi list M, takiej treści: wczoraj zagrał Franek u Piotra Kaczkowskiego, aż dym poszedł, a tata wiedział. No nic nie wiem, proszę mi wyjaśnić, o co chodzi. No tu jestem zmartwiony. Dwa w dół. Może się poprawić w przyszłym tygodniu. Na 39. Judas Priest. Świetna płyta i świetne nagranie, ale Państwu się mniej spodobało. Dwa w dół na 39. March of the Damned, Judas Priest. Mateusz z Krakowa nas pozdrawia i pisze: wielkie zmiany zaszły od ostatniego notowania. W sobotę pobraliśmy się z Agatą, a dziś obroniłem tytuł magistra. To nasze pierwsze notowanie w oficjalnie usankcjonowanym związku. Mamy nadzieję, że syrena na pierwszym, a to się wszystko okaże. Na razie nowość poczekalni na 38. Placebo. My heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. Feeling wrong, I used to go and write a song from I teraz jest poczekanie także nowość, goni nowość. Nowość na 38. Placebo. Nowość na 37. Ale wcześniej list słuchacza. Pan Marcin napisał: uwierzy pan, jak powiem, że nie oglądałem jeszcze żadnego meczu z tego mundialu? No pewnie, że uwierzę. A uwierzy pan, że nowość na 37. to Slash? W zeszłym tygodniu chyba w zestawieniu podstawowym świetnie gra World on Fire Slash. Dziś to jest nowość na 37. Na nowość goni nowość na 37. 6. George Michael. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling so good. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, and I'm feeling good. Flies all heaven fallen, you know what I mean. Breeze and peace when the day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Feeling good, George Michael, nowość goni nowość, dziś na 36, bo tak niewyraźnie powiedziałem. A, dlaczego Państwo nie krzyczą na mnie? Nic nie mówię o meczu. W meczu nic się nie zmienia. Niemcy wygrywają z Francją. Na liście nowość, 35. Skąd to się wzięło? Call Me The Breeze. No pięknie, Eric Clapton. Can't meet no goal. Ładnie bardzo gra. Jeszcze pytanie do Państwa, bo skrzynka jest uwolniona, wyczyszczona. lp3@polskieradio.pl. Czy u Państwa też jeszcze taki upał? Za chwilę wyskoczę do ogrodu na Myśliwieckiej i sprawdzę, jak jest u nas. The Dumplings 34. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette a long way down. It can change, I bet, in Technicolor, yo. In Technicolor, yo. Z tego, co tu czytam, The Dumplings to była szansa na notowanie podstawowe, bo tydzień temu na 31. Licky Lee 33. Żadnych zmian, a na liście, a i owszem, 2 do góry na 33. Licky Lee dziś w 1692 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Już za chwilę notowanie podstawowe, to po godzinie 20, proszę nie przegapić, a w meczu 0-1. 0 to Francja, 1 to Niemcy. I nowość na 32. To nie ja, Ania Rusowicz. Okazałam się jedyną. zostaw mnie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na czołome. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar. Taka nowość dziś na miejscu 32 w poczekalni. Za tydzień, kto wie, to nie ja, Ania Rusowicz. No i kończymy poczekalnię. Jeszcze jeden list państwa. Siedzę na tarasie z lampką wina i wygrzewając się w promieniach słonka. Słucham listy oczywiście. A mąż przed telewizorem. Przez mundia nie wie, jak upojne mogą być wieczory z listą. Pozdrawiam nas Małgosia. Zachęcam państwa do tego, aby wyłączyć dźwięk w telewizorze, słuchać listy. I tak się da. To wymyśliliśmy w Trójce dawno temu. Co innego widzisz, co innego słyszysz. No a teraz świetliki. Też jestem zaskoczony tym nagraniem. 31. Dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki Sony z dwoma wejściami HDMI za 1099 zł. MediaMarkt.pl. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska armia na przedmieściach Słowiańska, twierdzy separatystów. Dziś żołnierze zdobyli Mikołajówkę. Tego wypadku nie dało się uniknąć, uzasadnia sąd i wydaje wyrok uniewinniający dla policjanta, który 3 lata temu śmiertelnie potrącił 9-latka w Krościenku. Nie miał nic do Żydów, był po prostu pijany. Autor antysemickich napisów na synagodze w Łęcznej zatrzymany. Następny cel – Słowiańsk. Twierdza separatystów może zostać zdobyta przez ukraińskie wojska w ciągu najbliższych dni. Dziś armia zajęła Mikołajówkę pod Słowiańskiem. Piotr Pogorzelski. Walki trwały około 10 godzin. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że żołnierze oraz wojskowi Gwardii Narodowej i MSW zatrzymali niemal 50 bojówkarzy, którzy się poddali. Skonfiskowano także broń. W miejscowym szpitalu znajduje się dużo rannych. Wśród nich są zarówno separatyści, jak i cywile. Zajmują się nimi lekarze. Z kolei w piwnicy Domu Kultury schroniło się 150 kobiet i dzieci. Wszyscy otrzymali pierwszą pomoc i mają zostać przewiezieni do obwodu charkowskiego. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow twierdzi, że w ciągu kilku dni zostanie zdobyty Słowiańsk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi u wybrzeży Papui Nowej Gwinei. Wstrząs miał siłę 6,6 stopnia w skali Richtera. Według amerykańskiej służby geologicznej do trzęsienia doszło na Morzu Salomona. Centrum Ostrzeżeń przed Tsunami na Pacyfiku poinformowało, że nie ma ryzyka wystąpienia wysokiej fali, ale przypomniano, że w przeszłości trzęsienia ziemi o podobnej sile wywoływały lokalne tsunami. Były komendant policji w Krościenku nad Danajcem, który potrącił śmiertelnie 9-latka, uniewinniony. Wyrok wydał sąd w Nowym Sączu, który uznał, że funkcjonariusz nie popełnił przestępstwa. Chłopiec zginął pod kołami samochodu Artura S. w lipcu 2011 roku. Nie znaleźliśmy dowodów winy kierowcy. Tego wypadku nie dało się uniknąć, uzasadniał dziś sędzia Sebastian Jagoda. Wtargnięcie pierwszego na jezdnię miało miejsce 11 metrów bezpośrednio przed samochodem, co dawało czas reakcji 0,5 sekundy. Z wyliczeń biegłego wynika, że prędkością, która tutaj umożliwiała uniknięcie wypadku, była prędkość poniżej 26